pójdziemy szlakiem nowych znaków i dróg. Nie cofając czas to co? Nie mamy więcej złudzeń, już nie możemy zmienić swoich wad. Już nie szukamy wrażeń, nie budujemy z marzeń domu skat. Zapomniał o nas świat, jest tu przez kilka lat. Czujemy, jakby ktoś wymazał nasz ślad. Wymazał ten ślad, wymazał ten ślad. Jak domek z kart, niepewny nasz los, więc chciałbym móc na nowo obudzić w sobie siłę, dzięki której znów będę mógł mocno kochać, czuć. Znajdziemy swój dom, znajdziemy swój dom, znajdziemy swój dom. Nie mamy więcej złudzeń, już nie możemy zmienić swoich wad. Już nie szukamy wrażeń, nie budujemy z marzeń domu skat. Zapomniał o nas świat, jest tu przez kilka lat. Czujemy, jakby ktoś wymazał nasz ślad. Wymazał ten ślad, wymazał ten ślad. The time. prawda, że ładnie, to niejaki Skinny Last. Wcześniej po angielsku, ale też nasi Paula i Karol oraz zupełnie inne niż do nich przywykliśmy nagranie grupy Sand and Grace. Tu chór właściwie wspierany przez Kamila Bednarka. No to teraz może pojawią się panowie sprzed lat, czyli Penny Lane, Myslowic i Lenny Valentino. Ale jednak ktoś bliski odczuwa to, że chcesz zamienić słowa na gest. Martwa cisza i spacer po linie dopingiem tym jest. W ten jeden dzień kolejny już raz. Zanim coś powiesz, zastanów się wreszcie mnie, czy brzmię tak. W ten jeden dzień, kolejny już raz. Zanim coś powiesz, zastanów się wreszcie, odpuść choć raz. Wszystko poszło nie tak. Kalejdoskop wydarzeń tak zmienny, że czasu ci brak. Nic nie ma gorszego od złudzeń. Kilka piw, biały drink i wydaje się, że wszystko gra. W ten jeden dzień, kolejny już raz. Zanim coś powiesz, zastanów się wreszcie mnie, czy brzmię tak. W ten jeden dzień, kolejny już raz. Zanim coś powiesz, zastanów się wreszcie, odpuść choć raz. Coś powiesz, zastanów się wreszcie mnie, czy brzmię tak. W ten jeden dzień, kolejny już raz. Zanim coś powiesz, zastanów się wreszcie, odpuść choć raz. fontanny wrzucam grosz. Na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wpław, rzekę